eneste stjerner på himlens blå. At vågne løfter sin sabel. Jeg våger at ikke de slemme mus skal liste sig op i din snabel. Så sødt lille jumbo har vissen ud. Nu bliver skoven så dunkel. Nu så krattet af store lianer. Og æber synger sig selv i søvn i muggen af grønne.